Բարև Արցախի հանրային ռադիոյի շատ սիրելի ունկնդիրներ եւ թող օրը բարի լինի ձեզ, մեզ ու համայն աշխարհի համար։ Նոր եթերաշրջանը հանրայինի եթերում մեկնարկում է նոր հաղորդաշարով։ Երեքնուկ հաղորդաշարը, ինչպես եւ մեր բոլոր հաղորդաշարերը, կձգտի ապահովել ձեր դրական լիցքերը, տեղեկատվությունն ու պարզապես հաճելի ժամանցը։ Ձայնասրահում սիրով աշխատում է Անահիտ Միրզոյանը։ Բարի երթ մեզ։ Հաղորդման երեքնուկ անվանումը պատահական չէ ընտրվել։ Երեքնուկը հայկական բարձրավանդակներում աճող եռաթև բույս է, որն այլ կերպ անվանում են սիրեմ-սիրեմ։ Իսկ սերը մեր մեկնաբանությամբ կարտահայտվի հաղորդման յուրաքանչյուր րոպեում, կունենանք տարաբնույթ էջեր, կձգտենք հնարավորինս հաճախակի անդրադառնալ մեր լեզվի ակունք հանդիսացող բարբառին, մայրիկների համար նախատեսված մի բուր արև էջում կզրուցենք նորաթուխ ու փորձառու մայրիկների հետ, ովքեր կպատմեն իրենց բալիկների խնամքին, նրանց դաստիարակելու սեփական սկզբունքների, խնդիրների եւ այն ամենի մասին, ինչն ուղեկցում է մայրության բերկրանքին։ Կունենանք նաև երեքնուկ անակնկալ էջ, իսկ թե ինչ կլինի այնտեղ, թող գաղտնիք մնա, կարևորը, որ պարուրված կլինի սիրով ու մեր ունկնդրի հանդեպ հոգատարությամբ։ Դե ինչ, եթե դեմ չեք, սկսենք։ Թող երեքնուկն իր թերթերին սեր, ջերմություն, լավ տրամադրություն բերի մեր ունկնդիրներին։ Այս Ղարաբաղն է իր փափուկ հոգով ու կոշտ բարբառով, մի թևին քիրս է, մի թևին մռավ։ Այսօր բարբարի էջի հյուրը 92 ամյա Ասիա Բաղդասարյանն է, երկարամյա փորձով մանկավարժը, բազմազավակ մայր է, տատիկ, արդեն ծորնիկներ էլ ունի։ Խոստովանում է, որ ժամանակակից կյանքը շատ է տարբերվում իր երիտասարդության տարիներից, որոշ բաների հետ համաձայն չէ, առաջարկում ենք լսել մեր զրույցը։ Ասիա բաբո, մեր վախտերքը ասում են սերը պակասալա։ Սիրո ձեր հասկացությունը վերնալել, ձեր վախտը հունցը հասկացած, սերը երջանկությունը, այդքան տարիների փորձոնիկ, արդեն տարիքն առած, սերը երջանկությունը հունցը դուք բացատրում։ Սերը երջանկությունը մտաղնիմ, դիդումս հունցում բացատրում։ Են չխեն սերը գախնի ելը, են չխեն ոժող տղան, գրեցալ չի լա, ձերքերի վնների մի հետ նշնած են տեսնը, ասալա այդ հիպի ես կարող եմ տեսնը, դե մի են գելա լող պես պիցը հերը, տարբերությունը շատ ամծ է շատ, իմ կարծիքով էլ, ես վել մի են դի մնացողները շատ են վեր պսակվում չն, որ հետ է պարս տեսնը մնամ մն հինչը, էլ գախնի պեն չկա, ես բազմազավակ կնեգյում, հիկ երեխա եմ պահա, հիկ երեխայի նհատել գործը մրա, ես էլ չխեն այս հենգ երեխան բերալըմ, դեկրետից էլ չմ օգտուվա, կեցալըմ գործը մրա, մենք վրին ձասին քինի, նորից հրած պեներըտ կրկնե, ես էս ուսկը կրկնիմ, էս իշկալիմ, հենք խոխան համ պահալըմ, կարալըմ, ծիվելըմ, կրկատալըմ, մենք անըմ չն էդ պեները, մենք լող էնա պադրաստ, ինք քոնում, բայց են չխեն դիտի չն է, մաշինի ռաչի սիմտրել, կշերն էլա, կարը մրալ, մարդամի դարյա եմ կարալ, հանցու էքուց կենը, խոցը շլ վրնեն էլմ, ըրբշկեքն էլմ կարալ, բեհենգի լհետ կարել չսամի մատիս մատաղնիմ, են վխտեն են հինչերին կրալ, մեհենք հիշկա, մեհենք ես ինչա լվասն էլ չնանում, հալա ոզում էլ չն է, թարտան, աման էլ չն ոզում լվանը, բայս ես հունցում են չունք խոխեքի համ, պահալ համ գործրա, պետությունն էլ վշմինպին, մինակ մեդալ են տովա, որպես հենգ երեխայի տար, մարության մեդալը մստացալ, Մի հետ էլ հանցում փողել եմ տուալ, քան է հայրում անետ եմ տուալ, անող ջուվարը մլել է, գրեցալ չում տեղս դինջանա, հրուշու էլ պերքեցալում, հնելի պեն էլ էլ, վերի ասալ չն, երմ կալել էրալ, մի հետ եկալում Ստեպանակ էր, մեր աղջգի մին մեսնիկ ու տան գործուն է իսելը, ես էլ եմ տեսալ էլ է մին բյրդուտ թակած, դուշակ ու մարճա վերածած, ոզվա էտ տնատարը շինույնի, բայց է տեղջի, հելա մաչին կատու աշորկյան պենանում, կասիմ դե միջև ավտոբուսու կյալի հորում հպարապստենստու, պրնեց է դյոշակը շինեց է, են կնեգի եկ ու տեսավ, շինած մջունք հման չից, ոզմա ինձ պատար պատև տա, գոն աղան է պենան, ենքն էլ մեսնուկու կնեգյա, աղջուկ ասեմ մինձ ոչ մի պենը հաջատ չի, հրպարապը բլել, որալը մլի, հատե կեզ հալալ մեր իրալ։ Դուք մանկավարժկ չէ, այդքան խոխերքը դաստիրակալ, ձեր խոխորցն հետ, նաև ուրիշի խոխերքը կլի դաստիրակալ, շատ ա տարբերությունը մհենք վահատե ձեր թորներին, ծորներին վերտոսնումըք, դաստիրակության սկզբունքնեն, տարբերա։ Մատաղելիմ, ուստի չը, աշակերտի երկրորդ ծնողնա, դե ես որպես ուստի չը դաստիրակ են խոցու ամեր մին պենավոր խացալում, մեր գիդացալում, մեր խելունք ունելել, մուկ շատ ենք էլ չչարվալ, տնային աշխատանքը ստուգել բիդիս, գրավոր աշխատանքները ստուգել բիդիս, համելամ լհա շեպտին տակ են կլխումը տեսուշնեն եկալը, ստուգա, մենք կավ է չիտի պեները մատաղնի, ամենոր կեցալնք դազղեքների ժողովա, կախմբակա, ինդի ժողովա, բա մենք գիտի պեներ չկա է, ես ում տեսնում, մենք ուսի չը, դե բալամ ես թեստերը զատը դուսայը կալ, պիտի մտածինք թերանելի, բայց են չախը դիչիլել է, մեր դպրոցը կոզի դրսից ես ումս լավ չիլել, իտի մեթոդիսնել էր վերկյայիսնելել, իտի ինելել սեիս, ասալն դրսից ձեր դպրոցը գեղեցիկ չերվա, բայց բովանդակություն ու լավա, մոտ նումս պատի թերթերա, ամբն դասարան ուրան հտե, պատի թերթ հատուս կալել, ու շանոցում էլ էլ պատի թերթ, այդ պատի թերթն էլ ես մլել գիրիս, միությունն էլ է ունեցալ պատի թերթ, ինչվեր տոների արդիվ, տոների արդիվ, ինդի ուսման վերաբերյալ, դասարանը թերթ հատուս կալել, մթենին կեցալ տեսի, որհետև տեղ չլել է, համալեմ դեմ դասարանն եմ բազմամարդ հելել է, մենք ես ինչը մին տեղ են տեստամ, իրեք աշակերտ, երկու աշակերտ, տարբերություններ շատ է մենք մատաղնի, բա իմ դասարանըմս արդեն Մատյանը մը տեղ չկա, մինչեղ 42, ստիվեր կիրելս 42, իտի դասարան հելել է, ես կա խոխանը ստաց, շատ, ամբենապակ ասը վեր կավեշ, կավեշ 20-25 երեխայ հելել նստաց, կարթիրն էլի դիչիլել է, բա մատաղին, մենք նավ կարթի, պիս կարթի, էլ այն իստուտա ավարդաց, մեր շենը պատմական շենը, գայանեի գյուղնա, մադաթով են գյուղնա, բա մենքի դիչի է, բա մենք հետա մնամը, 92 տարեկանըմը մատաղինիմ, էդ ամենը տեսալըմ, հինչերավ կատարվալ մեր շենըմը, մենք վեր տեսնում, վեր մեր շենը հետա մնամ, թեպես նիակ եմ ասում, ես հիճասխ նախը առաջան մզանա, մեր ընքը քնումն ընդեղ են հարսենական տունկա, ընդեղ են քնում, քեպերանում, պենանում, բայց բաշեր ես ինչա տերը, մեր դպրոցի ես վեր ճանախչու միջնակարգը, առաջի շրջան ավարդը ես, վեր յոթորորդ դասարանը ավարդալը միջնակարգ չլել, մի մասը կեցալար շուքենտ կարդել, ես էլ կեցալըմ թաղավարդ կարդել, իմ մած քուրուս ընտեղ երետ թղավարդ տեսատվա, իս էլ կեցալըմ կշտեն կացալ, կեցալ ներք է թղավարդ կարդել, մին տարե ներք է թղավարդ կարդել, օրնանքի խոսքը տելաս է, մեր երկրին, մեր երիտասարդներին, քութորներիդ, ես օժում վեր մենգի ջհելնեն, հացարիր վեր, ուրանց ընտանիքը լավը լույլի, լավ ընտանիքի տեր դարնան, երեխանների տար դերնա, շատ ինի, խոզի վեր լող լավը լին, պսպիլերը հրը էլին, ոչ մին դժվարության հանդիպին վեջ, լավ ապրին, օժում վեր լող լավը լին։ Այս Ասիա տատիկի մաղթանքներն ու օրհնանքը թող հասնեն բոլորիս, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը։ Հիշեցնում ենք մեզ նոր միացածուն կնդիրներին, որ եթերում երեքնուկ հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումն է։ Բացում ենք մի բուր արև էջը, որտեղ, ինչպես նշեցինք, խոսքը տալու ենք մայրիկներին։ Մեր առաջին թողարկման հյուրը Անուշ Հարությունյանն է։ Նրա մի բուր արևը Դանիելը լուսավորել է մայրիկի և ոչ միայն նրա կյանքը ընդամենը 5.5 ամիս առաջ։ Դանիելն ընտանիքի առաջնեկն է, սպասված ու շատ սիրված։ Կարծում եմ, ժամանակն է նրա մայրիկն ինքը պատմի փոքրիկի մասին։ Անուշ, ուրախ ենք ձեզ ողջունել երեքնուկ հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկման մի բուր արև էջի հյուր որպես մայրիկներին նվիրված։ Դուք ընդամենը 5.5 ամիս առաջ եք մայրիկ դարձել, նորաթուխ մայրիկ եք, և ուզում ենք պատմեք, ինչ է փոխել փոքրիկ Դանիելը ձեր կյանքում, ընդհանրապես մայրությունը ինչպես է փոխում կնոջ կյանքը։ Իմ ամենամեծ երջանկությունը երևի ներկապահում, դա իմ փոքրիկ ձագուկն է, որին շատ-շատ եմ սպասել, ճիշտ է չեմ պատկերացրել, որ ամեն ինչ ցենց կլինի ոնց որ հիմա է, բայց ինքը իրոք որ մի բուր արև է, որ լուսավորում է իմ կյանքը ամեն օր, ամեն վայրկյան, ու ամեն անգամ նրան տեսնելով ես հասկանում եմ, որ կնոջ համար ամենամեծ երջանկությունը դա փոքրիկ ունենալն է, կապ չունի աղջիկ, տղա, զույգ, թե մի հատ, ինչքան շատ երևի այնքան արևը մեծ։ Նույնպես էլ Դանիելը իմ համար իմ արևն է, որ ամեն առավոտյան ես աչքերս բացելով տեսնում եմ իր մեծ աչքերը, որը որ ինձ է նայում ու ժպտում է, հիմա արդեն սկսել է ժպտալ, ու ամենամեծ երջանկությունն է, որը որ ես չեմ ունեցել մինչև հիմա, եմ վայելում եմ այս 5 ամիսը նրա հետ միասին։ Ինչպիսին է Դանիելը, արդեն բնավորություն ցույց է տալիս։ Երբ որ նա ծնվեց, մի փոքր մսի գունդ, որը որ սկզբնական շրջանում քնած է լինում, ուտում է, քնում է, ուտում է, քնում է, ու ասես անհամբեր սպասում ես, երբ ա սկսելու ժպտալ, խոսալ, ինչ որ ձեն հանել, քեզ ճանաչել, վերջապես եկավ այդ ժամանակաշրջանը, նա սկսեց արդեն ինձ ճանաչել, արդեն փորձում է ձեռքերը մեկնի, ու բնավորությունը միանգամից ցուցադրում է, երբ ա ուզում քնի, երբ չի ուզում քնի, ուզում ա ուտի, թե չի ուզում ուտի, կամ գրկեք ինձ խնդրում եմ, պահանջում ա մեկ-մեկ-մեկ-մեկ էլ շատ հստակորեն իր ամբողջ ձայնով, բուջուր ձայնով գոռում ա, որ ես այստեղ եմ, ինձ ուշադրություն ցուցաբերեք։ Ինձ թվում ա ինքը շատ նուրբ, չնայած տղուկ ա, բայց նուրբ տղուկ ա, որովհետև մեկ-մեկ ինքան նուրբ չեմ գրկում ա ինձ կամ հայրիկին կամ տատիկների նկատմամբ ուշադրություն ցուցաբերում, որ ինձ թվում ա ինքը շատ զգայուն ա լինելու, հա, շատ զգայուն տղա ա լինելու, որը որ հիմիկվանից արդեն ցույց է տալիս իր համ տղուկ լինելը, համ էլ նուրբ պահվածքով, ասենք գուրգուրանքով է։ Ես իմ ժամանակը ցույց կտա, կմեծանա, ամեն օր փոխվում, ամեն օր նորություն է ցույց տալիս ինձ, երևի իր ժամանակի ընթացքում կփոխվի դեր։ Օրվա ռեժիմը երեխայի ծնվելուց հետո բնականաբար փոխվում է։ Այո, այո։ Մայրիկը ստիպված է արդեն ըստ երեխայի պահվածքի ու պահանջների իր ռեժիմը կարգավորել։ Ժամանակի մեծ մասը երևի Դանիելի օրվա տրամադրության հետ է կապված լինում։ Շատ է փոխվել ձեր մինչև Դանիելի ծնունդը կյանքի ռեժիմի առումով եւ հիմա։ Կյանքը փոխվել է, ռեժիմն էլ ա փոխվել բնականաբար, նոր մարդ ա ծնվել, որը ոչ հիմա տան արքան ա, ու բոլորը նրա ցանկությամբ, ըստ նրա ուզելու, քնելու, չքնելու, զարթնելու հետ բոլորս համակերպվում ենք։ Նախկինում ավելի շատ ինչ-որ սովորելու ու աշխատելուն էի ժամանակս տրամադրում, իսկ հիմա շատ տրամադրում եմ նրան, ասինքն իմ ամբողջ օրը ես տրամադրում եմ նրան, ու դա երջանկություն ա։ Ճիշտ է, դժվար է չքնել, ասենք երբ որ հոգնած ես լինում մեկ այլին, տրամադրության հետ մեկտեղ իրա հետ ապրել, զարթնել, բայց միևնույն է, ինքը մի մեծ աշխարհ է, ու իր անմեղությամբ ու անօգնականությամբ դու չես կարա այլ ձև, չես կարա իր հետ չլինես, որ տեսնում ես, որ ինքը անօգնական է, պարկած է, լացում է, ուզում է, որ դու իրան գրկես, դու ինչքան էլ հոգնած լինես, ինչքան էլ ուրիշ աշխատանք ունենաս, տան հոգսեր կամ ուրիշ մի բան, դու ամենից թողնում ես, ասում ես, հա բալես կգամ, քեզ կգրկեմ։ Դանիելը երաժշտական ընտանիքի երեխա է, մայրիկը, պապիկը, տատիկները, մտածում եք, որ մասնագիտությունը երաժշտ արվեստի կամ արվեստի որևէ ճյուղի հետ է կապված լինելու, նայ հաշվի առնելով, որ մայրիկը նկարում է։ Ինչքան էլ որ մտածում եմ, որ չէ, երևի երաժշտություն ինքը չի գնա, բայց ինձ թվում է չի լինի տենց, որովհետև անհնար է, որ ինքը երաժշտության չգնա, նույնիսկ հիմա մեկ-մեկ նստածում եմ դաշնամուրի դեմ ու ասում եմ, բայց կսա դոյա, սա ռեյա, ու ինքս ինձ բռնացնում է, որ նա դեռ շատ փոքր է, կհասցնի դոնել, իմանա ռենել, բայց քանի որ շրջապատը շատ է երաժշտությունը եւ նկարչությունը, ինձ թվում է իրան դա դուր կգա, ինքը իր ցանկությամբ կուզենա, որ ինքն էլ ինչ-որ գործիք նվագի, նկարի կամ ինձ թվում է երաժշտությունը իհարկե իր կյանքում կլինի, հետո արդեն ինքը կորոշի։ Եթե նույնիսկ ինքը կոնկրետ ինչ-որ գործիք չնվակի, համենայն դեպս արվեստին, մշակույթին մոտ լինելը դաստիարակության առումով հենց։ Արվեստի մոտ մարդը չի կարող ինչ-որ սխալ քայլ անել, ինչ-որ ձև կոգնի իրեն։ Հա, քանի որ ես էլ եմ շատ արվեստի մոտ մարդ, Դանիելի հայրիկն էլ է արվեստի մոտ, ինձ թվում է իր մեջ դա գենետիկորեն արդեն գալիս է եւ նա առանց մեզ ասելու կարծում եմ արվեստը շատ կսիրի, արդեն տեղ քանդակագործություն, թե փայտեգործություն, թե ցանկացած արվեստն էլ շնորհավոր տված Աստծո կողմից, ինձ թվում է ինքը կունենա այդ շնորհը որպես մայրիկ արդեն, հենց փոքրիկների համար, ընդհանրապես երեխաների համար ու Արցախում հենց, ինչ կցանկանայիք, որ լիներ։ Խաղաղություն, միայն խաղաղություն, որտեվ հիմիկվա կյանքը նենց է, որ նայում ես, ինքան վատ բաներ ա լինում, ինքան սխալ ա լինում, որ նայում ես փոքրիկին, ասում ես, ինչքան եմ ուզում, որ դու խաղաղության մեջ ապրես, որ դու չտեսնես այն ինչ որ մեզ մոտ եղել է, այն ինչ որ աշխարհում լինում է, տեղի է ունենում, ուզում ես, որ ինքը մաքուր կյանքով ապրի ու խաղաղ ապրի։ Առավելևս որ մենք պատերազմական սերունդ ենք։ Հա, մենք պատերազմական սերունդ լինելով չես ուզում, որ ինքն էլ դա տեսնի, զգա իր սրտի մեջ ինչ որ մի բից թողնի, թող խաղաղություն լինի ընդհանրապես, որ բոլոր մեր հիմիկվա փոքրիկները խաղաղության մեջ ապրեն ու վայելեն մեր սիրուն բուճուր երկիրը։ Անուշ, իսկ նրանց, ովքեր պատրաստվում են մայրանալ կամ ձեզ նման նորացուխ մայրիկներ են, ինչ կմաղթեք, ինչ խորհուրդ կտաք ավելի ճիշտ։ Ով որ պատրաստվում է մայրանալ, ասեմ, որ ամեն ինչ նենց չի ոնց, որ դուք պատկերացնում եք, այն վայրկյանից, երբ փոքրիկը ծնվում է և դնում են կրծքին, ամեն ինչ փոխվում է։ Լավ իմացեք, ու այնպես չի ոնց, որ դուք պատկերացնում եք, շատ ավելի լավ է, հիանալի է, իսկ նրանք, ովքեր նոր են մայրացել, նրանց համբերություն եմ ցանկանում, ու որ իրանց փոքրիկները առողջ լինեն, որովհետև մոր համար ամենակարևորը, որ իր փոքրիկը առողջ լինի, ու ինքն էլ պիտի առողջ լինի, որ կարողանա հոգ տան իր փոքրիկին, որովհետև նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը կողքից օգնում է, դու ուզում ես դու խնամես քո փոքրիկին, դու գրկես, դու կերակրես, դու սիրես, ամեն ինչ դու անես, որովհետև դա քոնն է, քո մասնիկն է։ Շնորհակալություն Անուշ, թող ձեր մի բուր արևը շարունակի լուսավորել ձեր կյանքը, եւ Դանիել ունենա քույրիկներ, եղբայրներ, եւ ձեր տանը միշտ մեծ արև լինի։ Շատ մերսի հրավերի համար, շատ ուրախ եմ, Դանիելը կլուսավորի եւ մեզ, եւ ձեզ, եւ բոլորին, ու Դանիելների նմանները թող շատ լինեն, մի բուր արևները թող շատ լինեն մեր երկրում։ Տապում ենք ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեր հաճախականությանը, ովքեր մեզ լսում են ավտոմեքենա վարելիս, անխափան երթևեկություն ենք մաղթում, ովքեր համատեղում են տնային գործերն ու մեզ ունկնդրելը, բարձր տրամադրություն։ Եվ այսպես երեքնուկի երկու թերթիկները պոկված են, մնաց մեկը, վերջինը։ Երեքնուկ անակնկալ էջում այսօր Հայաստանի մասին որոշ տեղեկություններ ենք առաջարկում։ Հավատացեք, եթե նույնիսկ տեղյակ եք, ևս մեկ անգամ լսելը չի խանգարի։ Հայաստանը հնագույն երկիր է։ Հայաստանն Իրանի, Չինաստանի, Հունաստանի, Եգիպտոսի եւ Ճապոնիայի հետ միասին ընդգրկված է հնագույն երկրների այն վեցնյակում, որոնք կարողացել են անցնել հազարամյակների միջով։ Հայաստանի մասին առաջին հիշատակությունը հանդիպում է Պարսի ցարքա դարե առաջինի մեր թվարկությունից առաջ 520 թվականի Բեհիստունյան արձանագրությունում։ Հնագույն տեղեկություններ Հայաստանի եւ հայերի մասին կան նաեւ մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարի հույն հեղինակների Հերոդոտոսի եւ Քսենոֆոնի մոտ։ Հայաստանն առաջին երկիրն է, որը քրիստոնեությունը պետական կրոն է հռչակել։ Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներ Թադեոսն ու Բարդուղեմեոսը քարոշչություն էին անում Հայաստանում եւ հայ առաքելական եկեղեցին կոչվել է նրանց անունով։ Գրիգոր Լուսավորիչը, որը 301 թվականին մկրտեց Հայաստանը, դարձավ ամենայն հայոց առաջին կաթողիկոսը։ Հայաստանը դարձավ պատմության մեջ առաջին քրիստոնեական պետությունը։ Աշխարհում առաջին եկեղեցին կառուցվել է Հայաստանում։ Էջմիածնի մարտաճարն առաջին պաշտոնական եկեղեցին է, կառուցված 4-րդ դարում։ Առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչը երազ է տեսնում, թե ինչպես է Քրիստոսն իջնում երկնքից հրեմուրճը ձեռքին եւ ցույց տալիս տաճարը կառուցելու տեղը։ 303 թվականին այդ վայրում, որտեղ այն ժամանակ հնագույն հեթանոսական տաճար էր կառուցված, հիմնադրվում է եկեղեցի Էջմիածին անունով։ Քրիստոսի Գեղարդը, Լոնգինի Գեղարդը, որով ռոմեացի մարտիկ Լոնգինը խոցեց Հիսուս Քրիստոսին, պահվում է Էջմիածնի մարտաճարի Գանձարանում։ 2000 թվականի տաճարը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Հայաստանի 13-րդ մայրաքաղաքը Երևանը աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկն է։ Այն գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում։ Հիմնադրվել է մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականին Արգիշտի առաջին թագավորի կողմից։ Երևան քաղաքը 29 տարով ավելի հին է Հռոմից։ 2018 թվականին Երևանը կնշի իր 2800-ամյակը։ Հայերեն այբուբենը կատարյալներից մեկն է աշխարում։ Հայոց գրերը ստեղծել է գիտնական վարդապետ Մեսրոպ Մաշտոցը 405-406 թվականներին։ Գրերի ստեղծման բանալի է ծառայել հին հայերենը, որն ուներ 28 տառ, ինչը բնավ չէր համապատասխանում հայերենի հնչյունաշարին։ Մաշտոցի այբուբենը կազմված է 36 տառից 7 բաղաձայն 29 ձայնավոր։ 12-րդ դարից հետո այբուբենը հարստանում է ևս 2 տառով, իսկ 1140 թվականին արդեն առկա 2 տառի միաձուլմամբ ստեղծվում է ևս 1 տառ, որը սակայն մեծատառ չունի։ Գիտնականները հայոց այբուբենը համարում են աշխարհում ամենակատարյալ 3 այբուբեններից մեկը՝ վրացական եւ կորեական այբուբենների կողքին։ Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծել է նաեւ վրացական եւ աղվանական այբուբենները։ Ավելի քան 1600 տարի հայոց այբուբենը գոյություն ունի գրեթե անփոփոխ։ Հայ գրերի գյուտի հեղինակի Մեսրոպ Մաշտոցի հուշարձանը գտնվում է Արտաշավան գյուղում, Արագած լեռան ստորոտին։ Երեքնուկի առաջին թողարկման համար այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր և վարող Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նատեժդա Դոլուխանյանը։ Կսպասենք արձագանքների։ Առաջարկությունների համար կարող եք զանգահարել 94 37 61 հեռախոսահամարով։